हम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा क्षेत्र शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2052 तदनुसार 1 अप्रैल 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे सिंथल रामधाम में हुआ। राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। इतनी बढ़िया बात है, इतनी बढ़िया कैसी महिमा कोई कहीं ना जश होती। और इसको आज ही समझ लो भाई, और इसमें जितनी शंकाएं हो संदेह हो वो आप कृपा करके पूछ रहे। अभी सुन रहे, इसके बाद तो सबका संयोग का वियोग होता है। इस वास्ते दुख संयोग वियोगम योग संगीतम गीता ने कहा कि दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। और संयोग का दुख संयोग है। संसार क्या है? दुखालय मसाशोधम। ये दुखालय, दुख तो है ज्यादा, सुख बहुत थोड़ा है। ये दुख ज्यादा है, दुख ज्यादा ही नहीं, दुखालय ही कहा है। दुखों के ही रहने का स्थान है ये दुखालय है। इसका दुख संयोग वियोगम, इसका वियोग उसका नाम योग है। निश्चय नहीं योग तो भी उसका निश्चय अपना अनुभव करना चाहिए। नहीं उगता है वो चित्त से, दोनों बात कहे अनिर्वण चेत सा निर्वण चेत सा। नहीं उगता है चित्त से अथवा वैराग्य युग चित्त से इसका अनुभव करना चाहिए। इसमें उगता नहीं चाहिए, इसमें ही अनुभव मतलब अभी तक नहीं हुआ कब होगा? जो अभी तक नहीं हुआ है वो होगा। इस जन्म में भी जो नहीं हुआ है वो होगा। होता है ना, बालक समय में जवानी नहीं थी तो अब जवानी है तो क्या बालक बना है? तो अपना अनुभव है कि संयोग का वियोग होता ही अनुभव है। उस जो नहीं होती है बस जवानी अवस्था आ गई ना, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं है अभी तो आ जाएगी। वो तो अभी नहीं है, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो अभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तो आगे पे कैसे होगी? अरे वो तो नित्य योग है, नित्य योग का है। नित्य योग संयोग वियोगम योग संगीत सर्वथा मन से संयोग का वियोग कर लो। अभी परमात्मा का योग है, अभी अभी अभी अभी इसी क्षण। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ये राम को नाम जब तुलसी तजी कुसुमार। कुसंग का त्याग करके और तुम भगवान के नाम का जप कर, क्या हो करके? हो राम को, राम का हो करके। तो राम का हो कब होगा कि मैं संसार का नहीं हूँ तो राम जी का हूँ। ये दोनों साथ में चलेगी नहीं बात। संसार का वियोग अवश्य होगा, हो रहा है, हुआ है। बालकपन का हो गया ना तो वायर हो रहा है, निरंतर वियोग हो रहा है निरंतर। जैसे गंगा जी का प्रवाह निरंतर समुद्र में जा रहा है, ऐसे संसार मात्र का वियोग में प्रवाह हो रहा है, वियोग में जा रहा है, प्रवाह जा रहा है, निरंतर वियोग में जा रहा है। कभी क्षण मात्र भी इसमें विराम नहीं होता है, वियोग हो रहा है निरंतर। तो निरंतर वियोग हो रहा है, परमात्मा निरंतर योग है। परमात्मा अपने साथ है, हम परमात्मा के साथ हैं, और संसार का वियोग निरंतर है। ऐसे परमात्मा का योग निरंतर है। केवल संयोग को वियोग, वियोग को संयोग मान करके इसको मानते हैं संयोग रखना, ये संयोग रहने वाला है नहीं। संयोग की इच्छा करते हैं, संयोग को रखना चाहते हैं, वियोग नहीं करना चाहते, परंतु ये बात हाथ की नहीं है। ये तो वियोग होगा और हो रहा है, इसके वियोग को स्वीकार कर लो तो परमात्मा का योग हो जाएगा। और परमात्मा का योग स्वीकार कर लो तो संसार का योग हो जाएगा। भगवान ने दोनों को बताया योग, दुख को संयोग वियोग में योग संगीतम और समत्वम योग उच्चते। समता का नाम है, समता तो स्वरूप है, विषमता तो संयोग में ही है। विषमता संयोग का वियोग होने पर समता रह जाएगी, तो समता में स्थित हो जाओ संसार का वियोग हो जाएगा, और वियोग का त्याग करो समता की प्राप्ति हो जाएगी। तुलसी ममता राम से तो समता सब संसार, अगर राम जी से ममता हो जाए तो संसार समता आ जाएगी, पक्षपात नहीं रहेगा, राग द्वेष नहीं रहेंगे, हर्षोभ नहीं रहेंगे, ये कोई टिके नहीं। तुलसी ममता राम सो तो समता सब संसार, रागन रोशन दोष दुख दास भये भवपार। रागन दोषन दोष रागन रोशन दोष दुख न राग है न रोष है न राग है न द्वेष है न दास भये भवपार। तो भीतर जो वियोग हो रहा है उसका तो वियोग करना है, जो नित्य योग है उसका योग प्राप्त करना है जो करना है, है जो करना है। नित्य प्राप्त को तो प्राप्त करना है और नित्य अप्राप्त को अप्राप्त करना है। कहते अप्राप्त को अप्राप्त क्या करना है, अप्राप्त को प्राप्त मान लिया है, इस मान्यता को बदलना है और कुछ करना नहीं है। आप ध्यान दे थोड़ा, संसार का संयोग आपने हमने माना है नहीं, नित्य वियोग है, निरंतर वियोग है। तो वियोग को स्वीकार करना मानो हमें इसको स्वीकार नहीं करना है संयोग को, और परमात्मा का नित्य योग इसको स्वीकार कर, परमात्मा हमारे में है, बाहर भीतर बहिरंतर से भूताना मसलम चरमे सर सूक्ष्म तद विज्ञेय दूरस्थम शांति के तत्व। संपूर्ण प्राणी के बाहर परमात्मा है, भीतर परमात्मा है, चर असर परमात्मा है, स्थावर जंगम परमात्मा है, जड़ चेतन परमात्मा है, जलचर परमात्मा है, थलचर परमात्मा है, नवचर परमात्मा है, सब परमात्मा सब में परिपूर्ण है। दूर से दूर परमात्मा है, नजीक से नजीक दूरस्थम शांति के तत्व, उस परमात्मा का नित्य योग है, उसको मान लेंगे हम परमात्मा में है निरंतर, तो योग हो गया। समत्वम योग उच्चते और दुख से योग वियोगम योग संगीतम तो संयोग योग हो गया। कितनी बढ़िया बात है एकदम, ये दो ही है परिभाषा भगवत गीता में, योग की परिभाषा दो ही है। ये योग कर्म सुकौशल वहां भी योग आता है, पर वो योग की परिभाषा नहीं है, योग की महिमा है वो। कर्मसु योग कौशलम, कर्म में योग ही कुशलता है, कर्म में समता ही जो तत्व है, और कर्म में कुछ तत्व नहीं है, क्यों कर्म में तो वियोग होता है। कर्म जो क्रिया करना है, क्रिया की समाप्ति होती है, क्रिया का योग होता है वियोग होता है, मानो क्रिया का आरंभ होता है अंत होता है, वस्तुओं का संयोग होता है वियोग होता है, व्यक्तियों का संयोग होता है वियोग होता है। आप कृपा करें, मैं एक बात कहता हूँ उसको याद कर लें। क्रिया का आरंभ होता है वियोग होता है एक, व्यक्तियों का संयोग होता है वियोग होता है दो, और वस्तुओं का संयोग होता है वियोग होता है तीन। तो क्रियाओं का वियोग, तो क्रिया हमारे साथ नहीं है, वस्तु हमारे साथ नहीं है, व्यक्ति हमारे साथ नहीं। कृपा कर मेरी तरफ कृपा करके देखें थोड़ा, मैं आपको बहुत भार नहीं बताता हूँ, पर्दा नहीं बताता हूँ, परिश्रम नहीं बताता हूँ, सीधी बात आपके हमारे अनुभव की बात बताता हूँ। क्रिया का आरंभ और अंत होता है आप रहते हो, वस्तुओं का संयोग होता है, वियोग होता है, आप रहते हो। और व्यक्तियों का संयोग होता है, वियोग होता है, आप रहते हो। इसमें कोई संदेह है तो इसको आप स्वीकार कर लो, अभी मान लो। इतनी बात है, लंबी छोड़ी बात है ही नहीं। तो संयोग का भरोसा रखना, वस्तुओं का भरोसा ना रखना, व्यक्ति का भरोसा रखना, करने का ऐसा कर लेंगे ऐसा भरोसा रखना, ये गलत है। केवल इतनी बात है ना, क्रियाओं का भरोसा को करके हम निहाल हो जाएंगे। करना होता है अनित्य तो इसके द्वारा फल मिलेगा, वो भी अनित्य होगा, तो फल आसक्ति का त्याग बड़ा सुगमता से हो जाएगा। तो कोई फल मिलेगा नित्य रहेगा, क्रिया का फल कोई होगा वो कैसे नित्य, क्रिया ही नित्य नहीं है, इसका नतीजा नित्य कैसे होगा। तो इसमें वियोग है, इसको स्वीकार कर लें। अवश्यम जाता रस्ते तरमुषित्वा विषया, ये सब विषय, क्रिया का भी अंत वियोग होगा, व्यक्तियों का वियोग होगा, वस्तुओं का वियोग होगा, अवस्थाओं का वियोग होगा, परिस्थितियों का वियोग होगा। कितने नाम ले लो, नाम लो तो लेते ही जाओ, इतने नाम है, जल सर थल सर नभ सर, नाम लो नाम लो, इन सबका वियोग है, नित्य वियोग है, नित्य नित्य निरंतर वियोग हो रहा है। इसको स्वीकार कर ले, अपना नहीं है, इनका भरोसा ना करे, इनका आश्रय न ले, ये करे दूसरों के लिए करे, औरों के लिए करे, क्यों औरों की चीज औरों को ही देती, सब है जो दे, गुना गुण ही वर्तन थे, इंद्रिया वर्तन थे, प्रकृति क्रिया वाणी नान्य गुणे व्य करता रम इधा दृष्टान पशती गुणे व्य से परम वेदी। मेरी दृष्टि में मेरे को बहुत बढ़िया और बड़ी शुभ महात्मा दी है, खूब अभी विचार कर लो, मनन कर लो, देरी का काम नहीं, अभी इसको ठीक मनन कर लो, जान लो, पकड़ लो, वस्तु व्यक्ति और क्रिया सब आ गया, संसार मात्र आ गया, प्रकृति का कार्य मात्र, क्रिया में कर्म सब आ गए, शुभ और अशुभ सब जितने कर्म होते सब ऊपर विचर जाने वाले पाप और पुण्य सब, तो क्रिया और क्रिया का फल फल होगा, नतीजा जिन्हें फल मिलेगा, लोग मिलेगा, सरकारी लोग मिलेगा, आप मूलान होगा पुनरावृत्ति ना, तो क्रिया का भी वियोग है, क्रिया के फल का वियोग है, क्रिया का फल अवस्था है, परिस्थिति है, सुख है, दुख है, संयोग है, वियोग है, ये सब क्रियाओं का फल है। तो वस्तुओं का वियोग और व्यक्तियों का वियोग और क्रियाओं का वियोग अवश्य है, तो इनका भरोसा न रखे, इनके द्वारा हम कर लेंगे, सज्जनों नहीं होगा। तो नाम जप है ना, इसे हो जाएगा, नाम जप क्रिया नहीं है, नाम जप जो अक्रिय परमात्मा है उसके साथ संबंध जोड़ता है, वो संबंध नित्य रहेगा, योग परमात्मा का योग नित्य रहेगा। ऐसे संबंध आप काम धंधा का भी जोड़ लेके भगवान का काम कर रहे हैं, झाड़ू देते हुए समझो भगवान का काम कर रहे हैं, वो नष्ट नहीं होगा, क्रिया नष्ट हो जाएगी, पर आपका संबंध किसके साथ है वो नष्ट नहीं होगा। तो नाम जप है, नाम जप कैसे नित्य रहेगा, राम राम राम, एक राम के अब छूट गया, दूसरा राम तीसरा राम हुआ, क्रिया कहां नित्य रही। हम नाम लेते हैं भगवान का, वो हमारे साथ है, तो भगवान के लिए किया जाए ये क्रिया नहीं है। इसको अगर अपने साधन की भाषा शास्त्रीय भाषा कहे तो उपासना है, नहीं तो ये तो साक्षात परमात्मा के साथ संबंध है, इस वास्ते क्रिया है, क्रिया नहीं टिकेगी। पर जिसके जिसके लिए क्रिया करते हैं उसका उसका वियोग होगा नहीं, हुआ नहीं है, नहीं अभी भी वियोग नहीं है, क्रिया नित्य नहीं रहती, फल अनित्य है, फल नहीं रहता नित्य। आप ठेले में लेकर वस्तु में बेचते हो, वे वस्तु में तो आई है जाएगी, रुपया रहेगा, दृष्टांत में रुपया रहने वाला नहीं, रुपया है। मानो इनकी सेवा करोगे तो सेवा करने का जो नतीजा वो आपके पास रहेगा, व्यक्तियां नहीं रहेगी, इसको कर्म योग कहते हैं। और सबका वियोग करे आप स्वतंत्र रहो, योग ज्ञान योग कहते हैं। और सब परमात्मा है, परमात्मा का स्वरूप है, तो इनके परमात्मा मानने से परमात्मा का तो योग रहेगा, ये संसार का वियोग हो जाएगा। परमात्मा है तो परमात्मा ही रहेगा, संसार थोड़े रहेगा। परमात्मा है अपरा प्रकृति और जीव है परा प्रकृति, और जीव और परा प्रकृति का दोनों मालिक है भगवान, तो भगवान रहेंगे। ये अपरा अपरा सब खत्म, वो अपरा प्रकृति तो नष्ट हो जाएगी, परा प्रकृति मिल जाएगी परमात्मा में, तो परमात्मा ही रहे, कोई शंका है? खूब विचार करो, बहुत सीधी बड़ी सरल बात। अब इसके लिए आप उपाय की तरह क्रिया, क्रिया नहीं रहेगी, क्रिया तो आरंभ होगा, अंत होगा ही क्रिया। कोई करो, ऊंचे से ऊंचे करो, नीचे नीचे करो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करो, कितना ही करो, ये नहीं रहेगा। तो नहीं रहेगा उसका मोह छोड़ दें, और वो क्रियाओं दूसरों के लिए करे, अपने लिए नहीं करे, अपने लिए करे ही नहीं, लोगों के लिए, सबके हित करने के लिए। समाधि भी नहीं रहेगी महाराज, समाधि से वित्थान होगा, और वित्थान और संयोग, मान वित्थान करना, समाधि वित्थान होते होते वास्तव में समाधि उसका भी होगा। क्रिया स्थूल होती है स्थूल शरीर से, और चिंतन आदि होता है सूक्ष्म शरीर से, समाधि होती है कारण शरीर से। ये शरीर नहीं रहेगा, ये क्रिया कैसे रहेगी? इन सबका वियोग होगा, अरे होगा नहीं, हो रहा है। समाधि में बैठे तो समाधि का समय समाप्त होने पर जागृति होगी, वित्थान होगा, होगा ही वित्थान, निरंतर समाधि रहेगी, रहने की शक्ति नहीं है, प्रकृति है तो कारण शरीर में है समाधि, वो कैसे रहेगी? ये अपने लिए नहीं है, कारण शरीर ही शरीर के लिए, सूक्ष्म शरीर के लिए, स्थूल शरीर संसार के लिए, स्थूल शरीर स्थूल संसार के लिए, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म संसार के लिए, समाधि कारण शरीर के लिए, कारण जगत के लिए, अपने लिए नहीं। बहुत गहरी बात है, आप कृपा करो, थोड़ी कृपानाथ विचार करो। अपने सीधी सादी बात है, पदार्थ और व्यक्ति और क्रिया, इनके साथ हमारा संबंध नहीं था और नहीं रहेगा। तो पहले इनका भरोसा, इनकी आसक्ति, इनसे सुख, ये छोड़ना है, और छोड़ना कुछ नहीं, क्रिया होती रहेगी, व्यवस्था में बीती रहेगी, इसी में चलता ही रहेगा। एकदम सच्ची बात, अब अभी अभी मोक्ष हो जाए, अभी मुक्ति, मुक्ति स्वतः है, मुक्ति होती नहीं है। अगर मुक्ति होगी तो मुक्ति भी हो जाएगा, मुक्ति का नष्ट नाश हो जाएगा, क्योंकि उत्पत्ति होने वाली चीज नष्ट होने वाली होती है। मुक्ति उत्पन्न होती है अगर, तो नष्ट हो जाएगी, वो मुक्ति रहेगी नहीं। मुक्ति स्वतः है, पदार्थ क्रिया वस्तु से वियोग का नाम है मुक्ति, और परमात्मा की प्राप्ति का नाम है भक्ति। इतनी चीज है, खुद विचार करें, ये सीधी बहुत सरल बात, अरे असली बात। इसमें जिस शंका है फिर पूछ लेना, अभी समय थोड़ा है तो कह दो, खूब ध्यान से। तो इनका वियोग हमारे हो रहा है, वस्तुओं का वियोग हो रहा है, क्रियाओं का भी वियोग हो रहा है, व्यक्तियों का भी वियोग हो रहा है, प्रकृति मात्र का वियोग हो रहा है। ये प्रकृति के कार्य है, वस्तु और क्रिया ये परमात्मा प्रकृति के कार्य। तो प्रकृति मात्र वियुक्त हो रही है निरंतर, महाप्रलय भी नष्ट हो जाता है, प्रलय भी नष्ट हो जाता है, स्वर्ग भी नष्ट हो जाता है, महा स्वर्ग भी नष्ट हो जाता है। तो प्रकृति है कि जैसे भी उत्पत्ति प्रलय सब इनका वियोग हो रहा है, तो होगा ही, ये तो विभाग है, तो अलग अलग विभाग है, बिल्कुल नहीं। इनके वियोग का नाम योग, और जो पीछे रहे परमात्मा वो सम का प्राप्ति होने का नाम योग। यही तेज तत्सर्गो ये शांत साम्य स्थित मन निर्दोष अंग सम ब्रह्म तस्मात ब्रह्म स्थित, तस्मात ब्रह्म स्थित है। उसका वियोग होता नहीं, ब्रह्म का वियोग किसी होता नहीं, कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। ऐसी कोई वस्तु चीज क्रिया है ही नहीं जिसमें परमात्मा परिपूर्ण न हो। निर्दोष अंग सम ब्रह्म, ब्रह्म में दोष नहीं है, विषमता नहीं है। तो तुलसी ममता राम से समता सब संसार, रागन रोशन दोष दुख दास भय पार, ये भक्ति हो गई। ये भक्ति और ज्ञान कहने में दो दिखते हैं। संसार के त्याग का नाम ज्ञान है, विचार पूर्वक प्रकृति का त्याग कर देना ज्ञान है, और प्रेम पूर्वक परमात्मा से दोना भक्ति है, और अपने आप को अलग हो जाए संसार जड़ता से, इसका नाम ज्ञान है। जड़ता से अलग हो गया, नाशवान से प्रकृति से अलग हो गए आप, ये ज्ञान। वो ज्ञान और कर्मयोग और ज्ञान योग ये दोनों नतीजा एक होता है। जड़ता का वियोग उसका नाम कर्मयोग, और जड़ता का वियोग उसका नाम है ज्ञान योग। विचार पूर्वक संसार का प्रगति का त्याग करना ज्ञान योग, और कर्मयोग क्रिया करके दूसरों की सेवा करके जड़ता का वियोग करना कर्मयोग, और भगवान का संभव कर देने से भक्ति योग। भगवान हमारे, हम भगवान के, भक्ति योग। और हमारा संसार नहीं है, सर्वथा त्याग दिया ज्ञान योग, सीधी सरल बात है। तो इसका वियोग नित्य वियोग है, और परमात्मा की प्राप्ति नित्य प्राप्त है। नित्य प्राप्त कोई प्राप्त करना है, अर्थ नियुक्त नित्य वियोग होता है, उस वियोग का ही वियुक्त का ही वियोग करना है। जो है जो मान लेना है, जो है जो स्वीकार कर लेना, इसका नाम मुक्ति, और नहीं है जो मानना, इसका नाम बनना, यही बात है। तो ये सब वियुक्त होने वाले हैं, जाने वाले हैं। वियुक्त होने वाला का मोह नहीं करना, उसका उपयोग कर देना। शरीर का उपयोग कर दो, क्रियाओं का उपयोग कर दो, व्यक्तियों का उपयोग कर दो, व्यक्तियों की सेवा कर दो, और वस्तुओं को सेवा में लगा दो, और सेवा कर दो, क्रिया हो गई, कितनी बढ़िया काम हुई। अपने व्यस्त कहते हैं मारवाड़ में कबाईरा फूल बाई ने, कबाईरा फूल बाई ने दे, अपने क्या बात, बाई जाओ पधारो। बाई जी है प्रकृति, बाईसा है, तो बाईसा ने बाईसा दे दो, रवाना कर दो, आप घरे पधारो बाईसा, बस इतनी बात है। बाईसा घरे पधारो थे घरे रहे होगा, बाईस पकड़ो तो घर थाना मिलेगा नहीं, आप घर नहीं मिलेगा आपको। बाईस उलस गया, माँ कहती है भाई अरे बेटा बहन क्यों लड़ रहे, बहन तो आप गिर जाएगी, तो यू क्यों आफत करे इनसे, बहन तो गिर जाएगी, बाईस घर आपके पास नहीं रहेगा, बाईस तो गिर जाएगी आप रे, तो पहले ही छोड़ दो, ठीक है बाईस पधारो। इतनी बात है। आप बाईसा को रवान कर रहे हो तो ज्ञान योग हो गया, बाईसा ने उठे भेज दिया तो कर्म योग हो गया, और आप स्वयं लय करके भगवान के साथ भक्ति योग हो गया। बात तो एक ही है, कहने में आप कितनी कह दो। तो अवश्य जाना वाला है, उनको पहले नमस्कार कर लो। तो अवश्य धर्म सित्वा विषया, ये विशेष विषय ही है, ये क्रिया भी विषय है, आपका ज्ञान का विषय है, और वस्तु भी आपके ज्ञान का विषय है, व्यक्ति भी ज्ञान का विषय है, सबका वियोग होगा, ये तो नष्ट होगा भाई। हम मारवाड़ी गए, अर्थस्थान ढूंढना ही है, अर्थस्थान ढूंढना ही है, तो वियोग होने वाला ही है। अब आप स्वीकार कर लो, भाई काम हो गया, केवल स्वीकृति, संसार की अस्वीकृति और परमात्मा की स्वीकृति, पीर की अस्वीकृति और वर की स्वीकृति, इतना ही काम। पीर की स्वीकृति, अस्वीकृति और ससुराल की स्वीकृति, और क्या है भैया, और क्या क्या होता है। मीरा बहन कहे ऐसे वर को क्या बनू, जन्म तड़ा मर जाए, वर भर ये गोपाल जी अमर चूड़ो हो जाए, सदाई सुहागण कदे न दुहागण, मैं तो अजर अमर भर पायो ये माय, सदाई सुहागण कदे न दुहागण। ओसूड़ फूटना हुआ है नहीं, ओसूड़ रहने वाला नहीं है, पीर में कितना दिन रहोगा, वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ, जिस घर से जीव आया है, भगवान सो जीव लोग जीव भूत सनातना, कितनी सरल बात है, कितनी शुभ बात है, और कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी सुगम है। अस्वीकृति हमारा नहीं है, उपयोग करो अच्छी तरह से, इनका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। दुरुपयोग करो तो फंस जाओगे, दुरुपयोग करने से पकड़े जाते हैं, डाकू है चोर है ये पकड़ लेते हैं, संत पकड़ते नहीं। तो दुरुपयोग करो ना, चोरी करो, अन्याय करो, अत्या करो तो फिर जकड़े जाओगे, फिर छूटना मुश्किल हो जाएगा। दोनों दुराचार में फंस गए तो फिर छूटना मुश्किल है। आजकल इसके भरमार के प्रयोग है ज्यादा, राजगार प्रजागार मिश्रण फंसने ही फंसने की चीजें है, फंसने की चीजों में बढ़िया मानते हैं, यही उन्नति है, यही बात ध्येय हो गया है। विश्वास दे इसका अपने त्याग कर, बड़ा सुंदर मौका है अभी, अभी मौका बड़ा बढ़िया है त्याग त्याग के लिए, बहुत अच्छा है। पर यह सेवा लेते नहीं थे, आज सबकी सेवा को सब ले लेंगे, बोल रहे अपने आफत बढ़ जाएगी, न्याय हो गया, बड़ा सुंदर मौका अवसर है। तो ये क्रिया और पदार्थ और व्यक्तियां ये सहने वाले रहना है, वियोग होने वाला है तो वियोग होने वाला है पहले ही कर दे। साधु विचार कर भले समझिया दिवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले बैठा रूठ। पदार्थों से क्रियाओं से वस्तुओं से रूठ जाओ पहले, तुम्हें मजा से अमर पसंद नहीं है। ये भले पास में रहो, भाई घर में बैठी रहो, चिंता बढ़ जाएगी, ब्याह नहीं हो जाए तो चिंता है, या ब्याह पे घर बैठी खूब प्रेम से काम करो, प्यार करो, भोजन कराओ, कपड़ा दो, आओ बेटा आदर करो, आफत मिट गई। क्या आफत मिट गई? भाई तो घर पर ही बैठी है, अरे आफत मिट गई कि नहीं? ब्याह हो गया, भाई अपने घर गई है, अब बैठी है चौकी भाई रहो घूमो। अब अपन रहे, अपनी चिंता रही गया भाई री, अब चिंता मिट गई, अब बैठी रहो बोले तो आप भाई साहब पढ़ना दो, पढ़ना दो भगवान ने, ऐसा ऊपर मिलेगा नहीं, समझा? अपने छोड़ दिया हो तो ज्ञान योग हो गया, अब भगवान ने पढ़ना दिया भक्ति योग हो गया, भी हो तो करना है ही, क्योंकि माता ने दाय को नहीं आई, मैं छोड़ दें बस, तो छोड़ दो तो प्रकृति से छूट गया, या भगवान को दे दो तो प्रकृति से छूट गया, और छोड़ना ही आफत है, छोड़ दे, बड़ी चिंता बड़ी आफत, संसार को दे दी गुणा गुणी सुवर्तन थे तो अपने अलग हो गया, जो संसार को दे दी तो कर्मयोग हो गया, अपने छोड़ दिया तो ज्ञान योग हो गया, भगवान भक्ति योग हो गया, बिल्कुल अपना नहीं है, स्वर्ण करना पड़ेगा, अपना मन से कर्मयोग करना है, उसे करने से ज्ञान योग करना है, उसे करने से भक्ति योग करना है, पर ना भक्ति योग है ना ज्ञान योग है, सब फर्क हो गया असली। इस वास्ते अपना नहीं है, अपने लिए नहीं, भगवान का है, भगवान को दे। तो वियोग को भेद वियोग तो होगा ही, अब अपना चाहते रहेंगे संयोग रहे, वियोग हो जाए तो रोना, अतुल परिताप आये मन सर, मन सर अतुल परिताप आये, मन के लिए महान प्रसन्नता होगा, अतुल परिताप, इसे समान परिताप कोई है नहीं, इतना बड़ा परिताप होगा। हम तो चाहेंगे रहे जब बेटा चला जाए, धन रहे धन चला जाए, इज्जत रहे इज्जत चली जाए, आदर रहे आदर चला जाए, स्वास्थ्य चाहे ऐसे चला जाए, तो रोना पड़ेगा ना, पहले हाथ धो ले, रहो तुम्हारी मर्जी, जाओ तुम्हारी मर्जी, क्या ऊपर बैठा पानी पा दिया, बैठो तो बैठ जाओ, क्या भुजिया भंगड़ा पड़िया तो खाओ तो खा लो, ये तो पधारो जान, बहुत अच्छी बात, आया है चला जाओ, अब ऊपर आए बैठा रहे कैसे रहेगा, मैं अभी कहूँ आप यहीं बैठे ही रहे हमारे पास, घर में कोई काम नहीं है, कैसे बैठ जाएगा, अब आ गया बात सुना दी, थे भी चल, मैं भी चल गया, महाराज सुन जो थे महाराज बड़े संत महात्मा थे, शेर जी ने कहा जीवन मुक्त है ये, सेवा कर कोई ला ले तो, शेर जी के मुख से किसी के लिए जीवन मुक्त मैंने नहीं सुना, सुन जो थे सुना उनकी बात, इतनी बढ़िया बात सुनी था ना बताऊंगी, कई बताए वाली वहाँ कहीं कोई आयो सुनो मैं मैंने सुना रही, क्या हो कब आगे खकार आयो थोक दियो, अब थोक किसी काम आयो नहीं आयो कि मामले के मतलब आगे थूक थूक दियो, ऐसे आप आए बात करें आगे कहीं थूक दी, कितनी विचित्र बात बताओ, संतों की बात विलक्षण होती, छोटी छोटी बात। अब थारे सुनाने मन में आगे सुनना सुनाने मन में आगे सुना शब्द कर दिया, अब कब आगे थूक दी हो बस, कोई व्याजी हुई हो, कोई नाराजी हो, कैसे हो जो कोई कर काम आया हो नहीं आया, अपने मतलब क्या है, आए भी थूक दी बात सुना, कितने निर्णय पता बताओ थूक दी चुटकुला है। संत महात्मा हो गए छोटा छोटा चुटकुला महाराज, बहुत विचित्र, बड़ी विचित्र दवाई। तो अवश्य याता रस्ते विषया योगे को भेद चजतन जनो यद स्वयं अमुन विजंत्र स्वातंत्र अतुल परिताप मनस। और स्वयं देखता ये थे हम पहले छोड़ देते हो, बड़ी शांति बड़े आनंद से, अब रह तो मोज जाए तो मोज, रिजब धोखा को नहीं फल देशोगा खेत। अब क्या हो गया सूख गए तो क्या, अब हल क्या है, कच्चो सूख जाए तो मेहनत मेहनत गई, अब फल देश हुआ है, अब जाओ रहो उस पर विश्वास दे, अवश्य जाने वाले हैं, अवश्य जाने वाले हैं, विकल्प हो जाए कि नहीं जाए साफ रह जाए तो किसी आशा ही रखी जाए, पर बिल्कुल ही जाने वाले हैं तो उस आशा क्या रखी जाए, जाने वाले तो है ही है, बस अपने आप स्वीकार कर दो ठीक है, भगवान को अर्पण कर दो, क्या हो गया ऐसे छोड़ दियो, क्या योग हो गया, उपकार कर दो भक्ति योग हो गया, अपना पिंड छोड़ दिया, बात यह है खास तो अपने साथ इस बात सीधी सरल बात है, अपना रहने वाला है नहीं, अपना था ही नहीं पहले, अपने साथ था नहीं, आप इतने बैठे हैं हमारे पहले आप थे क्या घंटे दो घंटा पहले, चार पांच आप पास लेंगे पाठ हुए पाठ सही हो गया, पाठ सुबह के योग हो गया, संयोग भी उपयोग होता ही रहता है, सीधी बात है एकदम, और अंत में वियोग है, पहले वियोग है, या परमात्मा नित्य योग है, कितनी सरलता की बात है, सीधी बात है स्वीकार। योगे को भेदस्त अजतन स्वयं अमोन, देखो भजन वियोग क्या, वियोग में तो भेद नहीं है, आप छोड़ो तो वियोग, अरे वे छोड़े तो वियोग, वियोग में क्या भेद हुआ, स्वयं छोड़कर चले जाए वस्तु व्यक्तियां क्रिया छोड़ चले जाएगा तो वियोग, अरे आप छोड़ दे तो वियोग, वियोग अवश्य है, संयोग का वियोग आवश्यक है, उस आवश्यक को पहले स्वीकार कर लो, आप संयोग था और वियोग है तो रोना पड़ेगा, अतुल परिताप, तो रहने वाली बात उसी क्यों आशा रखो बताओ, जो रहने वाली है ही नहीं, तो पहले से ही सेवा कर दो, जो मिले उनकी सेवा कर दो, सेवा करके लाभ ले लो, बस उनकी वस्तु उनको दे दो, जितनी संसार की वस्तु है आपका शरीर है मन है बुद्धि है इंद्रिया है, ये सब प्रकृति का कार्य है, प्रकृति की है, तो सेवा में लगा दो बस, निर्वाणा को नहीं तो आप अलग नाके हो जाओगे, अलग हो जाओ, आप अलग हो जाए, ज्ञान योग हो गया और जगत को दे दिया, कर्म योग हो गया, भगवान को दे दिया, भक्ति योग हो गया, अरे अपने साथ जन्मण योग हो गया, अपने साथ मान लिया जन्मण योग ये हुआ, जन्मों करो जन्मों करो जन्मो करो, मर्जी से लो अपने अपने हाथ मन साथ माने इसके साथ, आप चाहे जिस चीज को पकड़ दो स्वतंत्रता है, आप भगवान ने जीव को स्वतंत्र किया कि तेरी मर्जी से कर ले भाई, तो अपने फायदा को बात करो, नुकसान बात क्यों करो, ऐसे भगवान न करते त्वंग न कर्मानि लोक से सिद्धि प्रभु, भगवान किसी को करता पड़ा पैदा नहीं करते, ये काम करना पड़ेगा ऐसे प्रभु नहीं करते, और फल तुम्हारे को भोगना पड़ेगा ये भी नहीं, न करते त्वंग न कर्मानि लोक से सिद्धि प्रभु, न कर्म फल संयोगम, ये भगवान रस्ते नहीं, भगवान रस्ते तो हम फल कैसे त्याग कर देते, भगवान कराते तो वो क्रिया करनी ही पड़ती, अरे करता पड़ा भगवान रस्ते तो करता पड़ा त्याग कैसे करते आप, कर्तव्य को कैसे करते, तो कर्तव्य तो कोई भगवान रचा नहीं, कर्म भी रचा नहीं फल भी नहीं रचा है, इसे आप पकड़ो चाहे छोड़ो स्वतंत्र हो, आप सही स्वतंत्र बता दिया, गुणागुणी से बोलते मतवान से दोनों बताया है, न तो दृष्टि पृथ्वी दिव्य दिव्य शुभ आप होना सत्म प्रकृति मुक्त हुई दिव्या गुण ही, तीनों गुणों के स्वाद स्वर्ग में पाताल में सब लोगों के भवन में कोई है ही नहीं, सब भवन तीन लोगों में सब प्रकृति का कार्य, और भक्ति में देखो यदापि सर्वभूतानां बीजं तदा मर्दनं न तदस्थी बिना यद साथ माया भूतम चरा सर, मेरे बिना कोई है ही नहीं, वहां के प्रकृति के बिना कोई है ही नहीं। ज्ञान में तो प्रकृति के बिना कुछ नहीं है और भक्ति में भगवान के बिना कुछ नहीं है। ज्ञान में सत असत है, ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत है, दो है। सत असत नहीं होता, असत सत नहीं होता। और भक्ति में सत सच्चा मर्ग मैं हूँ, क्यों फोड़ा देखे भाई मैं ही हूँ सभी और तड़पे इसके को क्यों बंद कर बहुत योगी समझेगा आश्वसान लाल को दंड को फूल आश्वान को उसको नमस्कार करता रहे बस होता रहे। कितनी सुगम बात, कितनी सरल बात, कितनी ऊंची बात, कितनी फायदे की बात। नुकसान है ही नहीं, किंचन बात नहीं, कोरा फायदा ही फायदा, कोरा ही फायदा। पिबत भागवत हम मेरा समाल है, हम लयम अभिव्यापन मुक्ति तक रस रस पियो रस। रस अर्थ क्या हुआ, न कुछ लिया न छिलका है, गुड़ नहीं बसिया छिलका बसिया है, भगवान याद करे आप नमस्कार आगे सबको नमस्कार करते आप क्या रूप धारण किए आपने। अनीता नटवन मया श्री कृष्ण या भूमिका जो माँ का सखा बरा दिवस वस्त्री रे द्यावरी पी तो इसे निरीक्ष भगवन मत प्रार्थित देहि वे नो से दू ही कदा विमान है पुनर माम ये ऋषि भूमिका। कहते हैं कि मैं महाराज आपके आगे नाच किया, राजा महाराजों को राजी करने के लिए खेल तमाशा करते हैं, तो मैं आपके सामने कई स्वांग धर कर आया, 84 लाख स्वांग धर कर आया आपके सामने, फिर आपके सामने खेला मैं आपके सामने ही रहा। अब आप प्रसन्न हो तो मैं मांगो दे दो, अगर आपके नहीं बड़ा खराब है तो खबरदार है या स्वाग लाया कभी तो मना कर दो, ये राजी तो मैं मांगू दे दो। अब राजी नाराज आपके आदि बात मेरे राज की बात है नहीं, मैं तो स्वांग में जाऊ खेलू अगर नाराज हो तो कह दो खबरदार मत ला रहे ऐसे कहो कभी मत ना हमारे सामने। जो राजी हो गया तुम्हारा इनाम मिलना ही चाहिए, खेल वाले में नाम मिलना चाहिए महाराज, आप चरण का प्रेम मिल जाए, ऐसी बात है महाराज। तो भगवान के सामने आए खेल खेला या भगवान को खेरिया दे दिया, इस वास्ते अवश्य हम याद आ रहे योगे को भेदा संजनी स्वयं याद आए थे त्यक्ता ये थे स्वयं सम्मान अनंतम शुभम विदंत्र स्वातंत्र याद तो अतुल परिता पाए मनुष्य वियोग जो होगा ही तो वियोग होगा तो वो जाटने की कथा क्या है, यदि जाटनी है जाटनी अब जागृति रहने वाली है नहीं, अपने हिला मार दोगे मैंने छोड़ दिया है कोई भाई हमारा नहीं हो रहा मत करना रखना मैं छोड़ दिया तो ये छोड़ देगी फिर भी थी होगी, एक स्त्री का भरण पोषण नहीं किया वो बेचारी करेगी, मेरे पालन पोषण नहीं किया फंसी थी होगी, स्वयं छोड़ दो तो दोगे हम तो कृपा कर रात रात कहाँ जाएगी बेचारी इसमें बैठी है सुबह चली जाएगी, आप हमारा कहना मत कि तुम मेरे खोज आप कोई आग्रह मत करना। तो अवश्य जाता रस तरमो से विषया वियोगी को भेद जनो यत स्वयं वृंद स्वातंत्र दतुल परितापाय मनस स्वयं त्यक्ता शीते सुखम अनंतम विजत। अब इसमें शंका जो पूछो थोड़ा मिल जाएगा। तो प्रश्न है महाराज जी भी जो बोले थे हाँ। तो आप तो कहते हो कि जो अपनी रुचि का साधन करते हो उससे जल्दी जो है सिद्धि होती है, महाराज साहब भी बोले कि सबसे गुरु की सेवा सबसे बड़ी है कि भगवान में लग जाना। दूसरी बात महाराज जी बोले कि जो है भगवान का कितना भी नाम ना ले कितना भी नाम ले अगर गुरु की बात नहीं मानता है तो कल्याण नहीं होगा, तो तीनों बातों में जो है तीन बात शक्ति एकदम एक ही है तीनों। तो आप तो कहते हो अपनी रुचि का करो, करोगे साथ। अरे रुचि का करो तो भजन को भगवान में रुचि करो, मनमानी करो, वो तो है। गुरु बिना मनमानी करेगा? गुरु तो बताए ये करना, ये नहीं कहा। गुरु बताएगा, कौन बताएगा? शास्त्र बताएगा, संत बताएंगे, गुरु बताएंगे ये करना ये नहीं करना। वो तो मानते नहीं, मनमानी करोगे। तो गीता में ऐसा क्या है? असत्या उत्तम दत्तम तपस्तम कृतन से असत्य से पार्थ, वो असत होगा। अश्रद्धा हूतम दत्तम, श्रद्धा तो गुरु में शास्त्र में श्रद्धा होती है। उनकी नहीं मानोगे तो मनमानी करोगे, बस ते काम कार न सिद्धि में आपते होती, न सुख न परम गति। तो मनमानी थोड़ी वो करता है क्या? वो तो जिसे आपने बताया अभी अपनी रुचि का साधन, जो अपना साधन। तो जब मैंने बताया तो गुरु को बताया हो गया कि नहीं? गुरु को शी हुए है की बात है, समझे को नहीं देती। अरे समाधान मांगने नहीं पूछते, मन में क्यों आ गए? सरसरा टू मिलते गिर गया टू मिलते, वो नहीं सुनी है कि नहीं कहता? नहीं बुरा मत मान जो भाई, मैं किसी जाति के लिए नहीं कहता हूँ, एक बात सुनने कहता हूँ। एक बार जी थे लोग है ठाकुर के यहाँ, तो ठाकुर के बाल होते हैं, भेड़ बकरी गौ गड्डी और डाकर गाडरी सब काबू के हो, चरण चरण ये तो गणपतियों के, जो गणपतियों के होते हैं चरण, ये भेड़ बकरी है तो सकल चरण ही होया करे, तो खास चरण तो राजाओं के होते हैं। तो एक ठाकुर के पास गए तो कुमार जी बोलो कि ये दे दो मेरे को, ये दे दो, ये दे दो, दे दिया, भोजन करो, भोजन करा दिया, अब सब चीज दे दी। मांगते हो तो घोष रहा नहीं, ज्यादा मांग ली या पोट होगी भारी। अब वो उठाकर चले तो पेट तो भरी भोजन सो, दोपहर को ताड़ो ऊपर पोट चले, तो हैरान हो गयो, विचार किया कि ठाकुर कह दे महाराज ऊट दे दो तो काम ठीक हो जाए, अब भी चढ़ देते भार भी रख देते और अपना आम सुन आम चले जाते उसी तरह। तो क्या करा, गलती करी, जो क्या मांगो दे दिया, जो क्या सही मांग दे दिया, तो एक ऊट दे देते किस ठीक होता। विचार करे इतने में ठाकुर से कोई काम थो जो ऊट चढ़ जा रहा था, कोई जा रहा था ठाकुर साहब के, बोलो बाल्टी क्या बात है? कहे बता देखो साहब, मैं तो आप रही हाँ, जब इतनी चीज आप दी, एक ऊँट मान दे दो, बैठो उतरो बात करो, बात करी उतरो, ये ऊँट एक दे दो। धंधा साहब बेचार है कि देखो पेड़ तो भरियो है, भोजन कर लियो, या तावड़ तप रहे हो है, या वो भार सिर पर बोझो उठा चलो, या ऊँट दे दो तो ठीक है। ये राजपूत धन ही शादी माने कि मांगे जी तो दे दियो, फिर भी तो मन तावड़ो है, मैं हूँ पाड़ो से मार तावड़ को है नहीं, देखो ही कौन मारी धर्म दो चार पैंता लगाई कि बस बस बस बहुत बहुत हो गया, अब पूर्ण हो गया, अब ठीक हो गया, राजी पाटी राजी हो गया, ठीक हो गया। राजी क्या हुआ कि उस तरतरट मिर्जे थी बहुत दो तलाई उस तरतरट मन में गई राटो मिटते को नहीं, मांगता तो ऊट जरूर मिल जाते, उम्र भर गिर राट में तो गिर गया तो मिट गया और सर सर मिट गई कि तुम नाम ठीक हुए चिट्ठा तो थोड़ी लागोड़ी पीर थोड़े दिन रहती है, मंदी पीर तो मना उम्र भर रहे कि बड़ी सूख गया, बड़ी भूल हुई, ऊंट ले लेता काम ठीक हो जाए तो न्याल हो गया तो गिर तो रहते सारे भाई पूछ ले बाहर गिर के रात उम्र जो प्रश्न मुझे पूछ लो। गुरु बिना ज्ञान जैसे अंधेरे में आरसी, गुरु ये बात नहीं है कि हम चेला बने गुरु बनावे चले गुरु हुए, जिनसे जो अपना प्रकाश मिल जाए अंधेर मिट जाए वही गुरु। तो गुरु शरीर नहीं होता है, ये तू चेला देह को देह खेगी खान जेतु चेला शब्द को तो शब्द ब्रह्म क्रमान गुरु तो शब्द ही है, शरीर थोड़ा ही शरीर नाश हो जाए गुरु नष्ट होते हैं, गुरु नष्ट हो जाए चेलों क्या उद्धार करेंगे। गुरु का तो ज्ञान है, गुरु का तो समझ है, तो जैसे मिली शास्त्र से मिल जाए व्याख्यान से मिल जाए, 24 गुरु मिलिया, 24 एक नहीं 24 बना दिया, गुरु को पता ही नहीं कि मेरा चेला इतना तेज है। गुरु दिन था गुरु मिल गया ठीक है नहीं, को गुरु गया तुम पता है पूछ ले वो गिर गिरा तो वो तरस रख ठीक है गिर गया तो मिलना चाहिए। अब कोई शब्द सुनाएगा, सुना नहीं कोई शब्द सुना दे भाई।